Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci, Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Jest 10:00, serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Świąt bez polityki życzy premier. Przy rodzinnym stole nieważne, kto ma rację, ważne są relacje. Południe w Warszawie zawyją syreny w hołdzie dla bohaterów getta. Zablokowana deportacja obywateli Wenezueli z Teksasu. W Kościele katolickim dziś Wielka Sobota, czas oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Jednym z wielkosobotnich zwyczajów jest święcenie pokarmów. O zawartości swoich koszyczków opowiadają mieszkańcy Rzeszowa. Jajko przede wszystkim, podstawa, kiełbaska, troszkę soli, tak u mnie chrzan też jest taką tradycją. U mnie tak samo jest, że babeczka jest do święcenia, trochę teraz owoców dodajemy do tego, jakieś takie kolorowe jajeczko, zależy się z kim idziemy, jak są dzieci mniejsze, czy wnuczki, czy jakieś dzieci, do tego to tam bardziej się ubiera takie dla tych dzieci. Ale tradycja jest. Jajka, kiełbaszkę, baranek. Kolorowe, ładne, radosne, tradycyjne są w środku produkty, a z zewnątrz nowocześnie. A z życzeniami, ale i z apelem zwrócił się do Polaków premier Donald Tusk. Drodzy moi, święta wielkanocne. Czas nadziei, czas dobroci, czas miłości i wiary. Więc spróbujmy w te dni nie rozmawiać o polityce. Przy rodzinnym stole nieważne, kto ma rację, ważne są relacje. Weźmy dzieci, weźmy wnuki, idźmy z koszykami, ze święconką do kościoła. W niedzielę usiądźmy przy stole, nie przesadźmy z jedzeniem i pomyślmy o tym, żeby na co dzień było tak samo dobrze, tak samo fajnie, jak jest przy wielkanocnym stole. Bo to naprawdę jest możliwe. Będzie dobrze. To co, idziemy świętować? Do świątecznych tematów wrócimy jeszcze w serwisie Trójki. Warszawa uczci bohaterów i ofiary getta. Uroczystości w południe przy pomniku bohaterów getta na Muranowie. Wezmą w nich udział przedstawiciele społeczności żydowskiej, sprawiedliwi wśród narodów świata, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także mieszkańcy stolicy. W południe w hołdzie zamordowanym zawyją syreny alarmowe. Rocznica wybuchu powstania to okazja, by wspominać nie tylko bojowników żydowskich. Warto pamiętać o tych wszystkich innych, którzy zostali zamordowani, których śmierć nie jest ani mniej bohaterska, ani mniej ważna od śmierci bojowców. Mówi dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Michał Trębacz, który przypomina, że ci, którzy chwycili za broń 19 kwietnia 1943 roku, mieli różne motywacje. Dominującą potrzebą była chęć zemsty rzeczywiście za ten masowy mord. Dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński przypomina, że wynik powstania był z góry wiadomy, ale najważniejsza była jego symbolika. Walka była tak nierówna, że nie miała żadnych szans, no ale jednak była pokazem wyjątkowej determinacji i wyjątkowej odwagi. W czasie kilkutygodniowych walk Niemcy zamordowali lub wywieźli do obozów zagłady większość bojowników, jak i ponad 50 tysięcy ostatnich Żydów getta. Witold Banach, Polskie Radio. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zablokował deportację obywateli Wenezueli z Teksasu. Mieli oni według administracji Donalda Trumpa być członkami gangu. Prezydent nakazał ich deportację na mocy ustawy wojennej z 1798 roku. Sąd Najwyższy orzekł, że proces ma być wstrzymany do czasu kolejnego orzeczenia. Obrońcy osób, które miały być deportowane, przekonywali, że ich klienci nie byli nigdy członkami gangu, nie popełnili też żadnych przestępstw. Ponad 100 gigantycznych, kolorowych jajek opanowało Londyn. To największa na świecie zabawa w ich poszukiwaniu. Są barokowe i minimalistyczne, inspirowane sztuką renesansu i komiksami. Zdobią je artyści z całego świata, także z Polski. A szukał ich nasz korespondent. Jest jajko pomalowane w barwy brytyjskie albo egipskie jajko mumia. Jajko art popowe. Mamy także modernistyczne jajko z dziurą w środku. Można przez nią podglądać świat po drugiej stronie. Do tego jajo polskie. Autor Oskar Zięta. Dwie blachy szczelnie zespawane laserem, deformowane przy użyciu ciśnienia wewnętrznego. Mówi mi artysta. Wypolerowany do jakości lustra weneckiego. Anna Pakosz to artystka z Węgier. To był dla mnie powrót do dzieciństwa. Ostatnim razem jajka ozdabiałam, gdy miałam 10 lat na Węgrzech. To ogromna wystawa obejmująca całe miasto. Ponad 100 niesamowitych jajek czeka na znalezienie, a może także na zakup przez szczęśliwego nabywcę. Tłumaczę Hilary Thomas z Fundacji Elephant Family, bo na koniec będzie aukcja. Jajka można kupić, a pieniądze pójdą na wsparcie zwierzaków z południowej Azji, tygrysów, łuskowców czy słoni. Z Londynu Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chłodniej, zwłaszcza na zachodzie. Termometry wskażą tu od 13 do 16 stopni, w centrum i na wschodzie będzie od 18 do 20. Synoptyk Jakub Gawron mówi, że niemal w całym kraju mogą przydać się parasole. Miejscami praktycznie w całej Polsce będą występować słabe, przelotne opady deszczu. Burze możliwe jedynie na krańcach północno-wschodnich kraju. Cieplej i słoneczniej jutro, w Wielką Niedzielę maksymalnie od 20 do 24 stopni. Podobna aura w drugi dzień świąt. Ogłoszenie społeczne. Poznajcie Marysię. Ma 9 lat i dzielnie walczy ze złośliwym nowotworem. Przepraszam, prawda? Ale trochę. Marysia wymarzyła sobie, aby zostać szefową kuchni. Wesprzyj Fundację Mam Marzenie. Pomóż nam spełniać marzenia chorych dzieci i gorzki smak choroby zamieniać w słodkie chwile radości. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org. Mocnego i buziaki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W ten piątek i sobotę ser podlaski Mlekpol z Lady 2,19 za 100 gramów, a twaróg sernikowy Piątnica, kilogramowe opakowanie, tylko 9,99. Tak, twaróg sernikowy Piątnica, kilogramowe opakowanie, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. To już finał wyprzedaży rocznika Bike. Aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OCAC, instalacja LPG i kredyt 50 na 50 0%. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Ponownie mówię Państwu dzień dobry w sobotę w specjalnym wydaniu Wielkiego Głaskania i mówię to w imieniu Olgi Szućko, Karoliny Gonet, a ja nazywam się Aneta Aftoniuk i przypominam, że dziś bohaterami audycji są Państwo, Wasze psy i koty oraz moja ukochana muzyka. Taki mamy zestaw na Wielką Sobotę. Pierwszą godzinę rozpoczęliśmy muzycznie od spaceru Amoniakową Aleją. Byliśmy też z wizytą u Edgara Allana Poe i Karola Darwina. Wylądowaliśmy na Księżycu, opiekowaliśmy się śnieżną gęsią i jednoczyliśmy się z przyrodą, bo to jest właśnie temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania. Obiecuję, że będziemy kontynuować. I teraz proszę Państwa, cytat. Przez tysiące lat wierzyliśmy, że stanowimy centrum wszechświata. Okazało się, że tak nie jest. Dla mnie jest zrozumiałym samo przez się, że wszystkie stworzenia są szczytowym osiągnięciem ewolucji i zasługują na szacunek. Każde stworzenie zasługuje na odpowiednie traktowanie. Niestety staliśmy się w swoich oczach tak ważni, że zdegradowaliśmy wiele gatunków do roli zbytecznych. Do tego stopnia, że nimi poniewieramy i je wykorzystujemy. Tak wiele stworzeń nie będzie już nigdy stąpać po ziemi, tylko dlatego, że je zniszczyliśmy. Te słowa powiedział Brian May, gitarzysta zespołu Queen. A zapytany o swoją ulubioną piosenkę, taką najukochańszą, wskazał ten utwór. About growing up and what a struggle it would my tangled state of mind. I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind. Torn between the lover and the love you leave behind. You're headed for disaster 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. I'm just the shadow of the man I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine. All I ever do is bring you down. How would it be if you were standing in my shoes? No, there's no making sense of it. Every way I go, I have to lose. Oh, too much love will kill you, just as sure as none at all. It'll drain the power that's in you, make you bleed and scream and crawl. And the pain will make you crazy. You're the victim. Time. Too Much Love Will Kill You, Brian May, w Trójce w Wielką Sobotę. Cóż można powiedzieć po takim utworze, proszę Państwa? Powiem tylko tyle, dbajcie nie tylko o przyrodę i swoje zwierzaki, dbajcie o siebie. 22 i 7 trójek, to jest telefon do naszego studia i dzisiaj wielkogłaskaniowe Q&A, czyli Państwo pytają, a behawiorystka odpowiada. Panie Zbigniewie, dzień dobry. Dzień dobry, Zbyszek ze Śląska. Dzień kłaniam dobry, się. Panie Zbyszku. Piękna pani audycja, piękna melodia. A ja w innej sprawie, w takiej sprawie odchodzenia. Odchodzą zwierzęta, odchodzą ludzie. My jako wolontariusze długoletni braliśmy zawsze takie pieski, które już nikt nie brał. I przez tak parę razy mi się zdarzyło te pieski, no niestety, usypiać. Usypiały na moich rękach. To smutne. Ale oprócz tego w lutym ta moja pracowniczka, partnerka w tym schronisku też odeszła. No i to jest dla mnie bardzo smutne. Panie Zbyszku, muszę panu powiedzieć, że taki telefon jak pana i taki głos jak pana jest na wagę absolutnie złota, dlatego że wiele osób, tych, które kochają swoje zwierzęta, nie wyobrażają sobie, że mogłoby ich nie być z ich zwierzętami w tym ostatnim momencie. A z perspektywy naukowej, bo jednak jesteśmy ciągle w audycji Wielkie Głaskanie, to chcę też wszystkim Państwu powiedzieć, którzy może boją się tych wszystkich emocji związanych ze śmiercią zwierzęcia, to chcę powiedzieć, że zwierzęta potrzebują naszej obecności wtedy. My jesteśmy ich rodziną, my jesteśmy tym elementem ich wszechświata, który towarzyszy im właściwie całe ich życie. Dlatego trzymanie za łapkę, bycie blisko, nasz zapach, który znają i który dobrze im się kojarzy, to są te momenty, które sprawiają, że moment śmierci jest po prostu łatwiejszy dla naszych zwierząt. I ja wiem, że to strasznie boli, bo każdy z nas, kto pożegnał zwierzę, no to wie, co to znaczy i jak nam się serce rozpada w pył i bardzo trudno jest je potem poskładać, ale bardzo Państwa namawiam do tego, żeby schować na chwilę własny ból i własną rozpacz i być ze zwierzętami. Więc Panie Zbyszku, jeśli są tacy ludzie jak Pan, którzy pomagają w tym, żeby te ostatnie momenty zwierząt bezdomnych były lepsze, pomagają w tym, żeby one czuły się kochane, to bardzo chylę czoła przed Panem. Pięknie dziękuję za ten telefon. No, słyszą Państwo, że poruszona jestem, więc proszę mi też wybaczyć, że ten głos mi drży. No, jestem jednak tylko człowiekiem, albo może aż. Nigdy nie wiadomo, jak to oceniać, ale bardzo się cieszę z tego telefonu i bardzo za niego dziękuję, Panie Zbyszku. Jest też z nami Pani Barbara. Pani Barbaro, mam nadzieję, że zmieni Pani nastrój i że zada mi Pani bardzo realne pytanie i będę mogła znowu wrócić do swojej dziarskiej wersji behawiorystki. Dzień dobry, Pani Barbaro. No, halo. To ja właśnie. Tak, to Pani, jak najbardziej. Dzień dobry. Dobrze, bo myślałam, że poza anteną będę. Nie, nie, jest Pani na antenie, proszę pytać. Dzień dobry. I ja w pierwszej kolejności chciałam podziękować za audycję. Trafiłam na nią zupełnie przypadkiem. Ale stałam się jej niewolnikiem. Ojoj. Tak, chociaż nie. Tak. I nawet chciałam kiedyś, moment, bo mi się komórka wyłącza. I kiedyś nawet chciałam poprosić i zadzwonić, żeby pani zapowiadała, jaki będzie temat następnej audycji, bo ja naprawdę wszystkie swoje sprawy, czy jakieś terminy i tak dalej, odkładam ze względu na pani audycję. Bardzo dziękuję. Tak, bo i słucham jej, mówię, ponieważ jest to duet, czyli pani jako osobowość i wiedza, jaką pani posiada, jest to duet perfekcyjny i doskonały. Rozdaję Ależ mnie panią, pani rozpieszcza. Rozdaję panią, tak jak kiedyś, mnie pani zapisałam, że przekazałam dmuchawcom swoje odczucia i swój zachwyt, żeby w siewnym locie była darem dla wszystkich. W siewnym locie dmuchawców, żeby była darem dla wszystkich. Więc ta audycja właśnie taka powinna być. I ja ją rzeczywiście w rzeczywistości, już nie poetycko, ale w rzeczywistości, ją rozdaję. Każdemu, kogo spotykam, mówię o audycji. Pani Barbaro, bardzo dziękuję. Przy okazji też powiem Państwu, że wszystkie te nasze poprzednie odcinki Wielkiego Głaskania są w internecie dostępne na naszej stronie trójkowej jako podcasty zapisane, więc można zawsze sięgnąć też do nich. Staramy się, żeby te tytuły tych odcinków odpowiadały temu, co w audycji jest, więc jeśli znajdą Państwo jakiś problem, który był już rozwiązany na naszej antenie, to proszę zerknąć. Pani Barbaro, bardzo dziękuję za to, ale proszę też pytać, bo wiem, że dzwoni Pani z konkretnym pytaniem. Dzwonię w sprawie, która nie dotyczy mnie, w imieniu pani, która przygarnęła dwa kotki. Jeden z tych kotków miał wtedy 3 miesiące, był młodym bardzo zwierzatkiem. Mhm. I teraz już jest u niej 5 roku, może dłużej troszeczkę. Kot jest po prostu płochy. Krótko mówiąc, cokolwiek przychodzi, kot się chowa. Mhm. Normalnie z nią jest w relacji bardzo dobrej. Wszystko przebiega poprawnie i prawidłowo. Cokolwiek się pojawia, słyszy dzwonek do drzwi, chowa się. Ma takie miejsce swoje ulubione, nawiasem mówiąc, jest to kuchenka gazowa, widocznie ma tam gdzieś okay. jakieś miejsce, gdzieś tam się chowa i nie wychodzi. Przez cały okres wizyty, przez cały czas wizyty nie wychodzi z tego miejsca. Problem. Co z nim zrobić? Już odpowiadam, bo temat jest popularny dosyć, chociaż wiem, że to żadne pocieszenie dla tych z Państwa, którzy mają takiego kota, który jest lękowy albo nawet niekoniecznie od razu ma konkretne jakieś deficyty w odwadze, ale po prostu reaguje w ten sposób. Na ogół koty w swoim naturalnym środowisku potrzebują trochę czasu na to, żeby każdą zmianę zaakceptować. I teraz w momencie, w którym do domu kota, czyli do tej jego bezpiecznej przestrzeni wchodzi nowy zapach, to może być nowy człowiek, może być zwierzę, ale to też może być nasz własny zapach, czyli opiekuna, który był w innych miejscach niż dotychczas. Na przykład byliśmy w podróży i kot nie zna tych zapachów, które na sobie przynosimy. To taką pierwszą oczywistą reakcją u kota będzie właśnie schowanie się. Schowanie się po to, żeby w spokoju, w bezpiecznym miejscu zebrać ten zapach i zastanowić się, co z nim zrobić. Czy atakować, czy zignorować, czy to jest zagrożenie, czy można się z tym jakoś dogadać i ułożyć. I teraz ten moment, kiedy kot się chowa, jest tym momentem poczucia bezpieczeństwa, budowania poczucia bezpieczeństwa. Co z tym zrobić, jeśli chcemy trochę kota ośmielić? Po pierwsze, jak najczęściej, ale w małych bardzo dawkach, wystawiać kota na bodźce. I teraz, jak to zrobić z kotem, który siedzi jednak w domu i nie wychodzimy z nim, bo zakładam, że ten kot nie wychodzi na spacery, to proszę poprosić znajomą, żeby zebrała od wszystkich swoich przyjaciół jakieś małe szmatki, mogą być czyste szmatki do naczyń, z ich zapachami, z zapachami ich domów, ich mieszkań. I proszę te szmatki przynosić kotu, położyć je w bezpiecznym miejscu, od tak sobie po prostu na podłodze, czy na kanapie, czy tam, gdzie kot lubi na przykład bawić się koło drapaka, raczej nie koło jedzenia. Tego proszę unikać, ale po to, żeby kotu skojarzył się nowy zapach z czymś, co jest okej, z czymś, co jest naturalne. Oczywiście proszę obserwować reakcję. Jeżeli to będzie bardzo intensywne doznanie dla kota, no to jedna taka szmatka z zapachem innych ludzi na kilka dni spokojnie wystarczy. I potem z czasem coraz częściej, coraz intensywniejsze te zapachy, albo na przykład trzy szmatki jednocześnie z trzema różnymi zapachami, to pozwoli kotu zorientować się, że kiedy ten zapach wkracza do domu, do niego, w jego bezpośrednią okolicę, to nic się z niego nie wydarza złego dla kota i powinien takie nowości zaakceptować. Drugim takim pomysłem w przypadku oswajania kotów jest trening. Taki zwykły trening, uczenie kota aktywności po to, żeby on zechciał współpracować z nami i po to, żeby na przykład dostawał od nas z ręki nagrody. Niektóre koty chętnie będą jadły posiłek z ręki człowieka i to też jest dobry sposób, ale jeśli nie i potrzebuje kot spokoju przy posiłku, a większość kotów może tego potrzebować, no to wtedy smakołyk w ramach zabawy może być tym elementem, który kota ośmiela i zaprasza do kontaktu z człowiekiem, czyli wyciągnięta ręka, najpierw nasza własna, a potem najbliższych przyjaciół, którzy przychodzą, których kot już zna, może kota ośmielać. I mam nadzieję, pani Barbaro, że zrobicie z przyjaciółką taką aktywność i może nawet uda wam się to nagrać i przysłać mi mailem głaskanie@polskieradio.pl. Ja bym chętnie zobaczyła wszystkie te państwa aktywności, które robicie ze swoimi zwierzętami, więc śmiało, proszę sobie tutaj pozwalać, bo ten mail jest do Państwa dyspozycji nie tylko wtedy, kiedy trwa audycja, ale zawsze. No i koty też proszę pamiętać, że są aktywne, no właśnie o zmierzchu i o świcie, bo to jest taka ich najaktywniejsza pora i wtedy można by wykorzystać te elementy pory dnia, czy zmierzchu, właśnie do tego, żeby dodatkowo zaproponować kotu aktywność. I trzymam kciuki, niech to się wydarzy. Dzisiaj w Wielkim Głaskaniu odpowiadam na Państwa pytania, więc proszę jednym uchem słuchać, a drugim uchem myśleć o tym, żeby to pytanie wybrać i zadzwonić. Tak mi się te uszy skojarzyły, bo jednak jesteśmy w radiu, ale to chyba niezbyt to dobrze zabrzmiało. Więc ja już o tym, żeby Państwo dzwonili, nie przypominam, bo i tak wiedzą Państwo, jaki numer, jaki mail, wszystko to jest oczywiste. I spróbujmy teraz, proszę Państwa, pomyśleć sobie o takim czasie w dniu, bo powiedziałam, że koty są aktywne o świcie, o zmierzchu i tak mi się to skojarzyło też właśnie z tym, że świt to jest taki moment w dniu, kiedy jeszcze wszystko może się zdarzyć, prawda? Jest nadzieja, są szanse. Różnie się dzień oczywiście rozwija z czasem, ale świty zawsze są obietnicą, są taką magią, przeżyciem. O świcie wszystko jeszcze należy do nas, zależy od nas. My możemy podjąć dobre decyzje. Moja ukochana płyta The Moody Blues, Days of Future Past z 1967 roku. Ten tytuł tłumaczy się na przykład tak, Dni przyszłości minęły. Jest o całym dniu człowieka. Ja się dziś skupiam na świcie, bo jestem optymistką, że skoro słońce jednak wzeszło, to wciąż mamy szansę być lepsi. Lepiej traktować zwierzęta i siebie wzajemnie. Wszystko cię zachwyca, weź głęboki oddech, nie śpisz, otwórz swój umysł. Thank you. The Moody Blues, Down is a Feeling. Bo proszę Państwa, jakkolwiek źle by się skończył dzień poprzedni, to dopóki budzimy się rano, dopóki jest świt, no to mamy szansę na nowe. No i tyle. Pani Joanno, dzień dobry. Pani Joanno z Trójmiasta. Słucham. Dzień dobry. Jestem niezwykle podekscytowana, że dodzwoniłam się, a pomogło mi pytanie, jak może być lepiej? Zawsze, kiedy zadaję sobie takie pytanie, jest zawsze lepiej niż pomyślę. Zdecydowanie. Dobrze. Pani Aneto, pani głaszcze nie tylko psy i koty, pani głaszcze też ludzi w swoich wypowiedziach, w tej audycji Wielkie Głaskanie, więc naprawdę wielkie, wielkie dzięki. Ja z mężem tutaj słuchamy tak często, jak możemy, więc teraz też mój mąż podsłuchuje. Pozdrowienia dla męża. Dziękuję ślicznie. Pani Aneto, mam takie pytanie. Mam dwa goldeny i jak to się mówi, goldeny zalizują na śmierć i mówią, że to są śmieciarze, czyli wszystko zjedzą. Mhm. No i właśnie, chciałam powiedzieć najpierw, że kradną jedzenie, ale już wiem, że to jest nieodpowiednie słowo, bo one sobie po prostu biorą same ze stołu jedzonko w momencie oczywiście, kiedy nikt na nich nie patrzy, kiedy nikogo nie ma w danej przestrzeni, tak? Dopiero jak wracamy, to widzimy, że już nie ma tego czy owego i że pieski po prostu tylko się oblizują. Proszę mi powiedzieć, czy, bo oczywiście jak my jesteśmy, czy ktokolwiek jest z ludzi, to one sobie na to nie pozwalają. Czy jest w ogóle jakaś szansa na to, żeby oduczyć psa po prostu zabierania, bo tu nie o to chodzi, że one nam zabiorą i będziemy mniej mieli, ale na przykład może się znaleźć coś, co jest związane z czekoladą, czy coś, co jest niestrawne dla psa, no prawda? Mhm. I tu jest właśnie dla mnie problem, który chciałabym rozwiązać. No dobrze, to zabierzmy się od razu za ten problem. Bardzo dziękuję pani Anno za ten temat, bo on dotyczy no nie tylko goldenów, ale faktycznie te psy, które mają w genach zakodowane branie do pyska, czyli wszystkie te aportery, czyli właśnie goldeny, labradory, flat coated retrievery, wszystkie te psiaki, które człowiek wymyślił po to, żeby pomagały mu na przykład przy polowaniach, kiedy jest ustrzelone ptactwo, wtedy aporter biegnie, przedziera się przez chaszcze, chwyta do pychola i wraca z tym czymś, co człowiek upolował. Taka jest historia tej rasy. I w związku z tym też te psiaki bardzo często biorą do pyska rzeczy odruchowo, dlatego że tak mają zakodowane geny. I cała historia z podkradaniem jedzenia, kiedy nie ma człowieka, oczywiście wiąże się znowu z tym, że można by było zaproponować takim psom, które mają taki kłopot, aktywność zabawową polegającą na zdobywaniu czegoś do jedzenia. Po to, żeby to zdobywanie było w kontrolowanych warunkach, a nie zdobywanie ze stołu wtedy, kiedy Państwo zostawią jedzenie. Czyli na przykład moim takim najulubieńszym sposobem na zapewnienie psu takiej aktywności jest wsypanie karmy albo włożenie posiłku, jeśli to nie jest granulat, tylko gotowane jedzenie, włożenie do pudełka po butach w miarę dużego. To, co ważne, to to, żeby w tym pudełku nie było żadnych metalowych elementów, czyli żadnych zszywek, rogów metalowych i tak dalej. Pudełko po butach dziurawię, wieczko dziurawię nożem i zostawiam psom do rozszarpania i do wyjedzenia wnętrza. Proszę się nie martwić, gdyby się okazało, że kawałek tego papieru gdzieś tam się zapodzieje w pycholu i zostanie połknięty, to też się dużo złego z tym nie wydarzy, bo wyjdzie drugą stroną i będzie okej. Natomiast na ogół jest tak, że psy to pudełko rozrywają, wypluwają te oderwane kawałki papieru i wyjadają wnętrze. To jest taki element zabawy, który pozwala psu zrealizować swoje potrzeby i rozszarpywania, i glumlania, i rzucia. I to jest też taki moment, w którym jeśli dodamy do tego na przykład schowanie pudełka za fotelem, albo jeśli mają Państwo ogród, to gdzieś tam pod krzakiem i pozwolenie psu, żeby znalazł taką nagrodę, no to nie ma lepiej. To jest taka sytuacja, w której pies jest absolutnie szczęśliwy, bo on upolował, mówię to oczywiście w cudzysłowie z perspektywy psa, on upolował ten właśnie posiłek i zjada go sobie, więc nie ma potrzeby na polowanie na to, co Państwo zostawią na stole. Więc bardzo polecam ten sposób. Myślę, że on przyniesie Państwa psom dużo radości, a i Państwu przyniesie dużo radości, bo muszę przyznać, że wymyślanie, jak utrudnić potem to wydobywanie jedzenia z tych pudełek, no to wymaga jednak kreatywności. Pani Joanno, dziękuję za ten telefon. Kto jeszcze? Halo, dzień dobry. Halo, halo? O, jakoś tu się nam... Tak, mam... jesteśmy? Pani Jadwigo, dzień dobry. Tak, tak, tak. O, dzień słyszymy dobry. Się. Pani dzień z Puszczy dobry. Kampinoskiej dzwoni, to ten kłopot tak, z zasięgiem. Tak, tak. No właśnie. Proszę pytać. Ja chciałam powiedzieć taką chyba w gruncie rzeczy pozytywną, przekazać informację. Mhm. Powiem, że tak. Wiele lat temu mieszkam sama, mając dużą działkę, zmarł mąż i odeszły po jakimś czasie też psy. Działka pusta, cicho, mieszkam sama, zaczęły pojawiać się koty. Mhm. Najpierw sąsiedztwo, później jeden duży czarny kot przychodził zawsze. Jak kot zaczął przychodzić, ja nigdy nie miałam z kotami do czynienia, byłam psiarą, zaczęłam mu dawać mleko, wodę, mleko. Wody nie chciał, mleko pił bardzo chętnie. Proszę sobie wyobrazić, że po dwóch, trzech latach on przychodził, polezał sobie, bo tu cicho, nic go nie goniło, nic mu nie przeszkadzało i odchodził do lasu. Mhm. Po dwóch, trzech latach przyszedł duży kot i z nim przyszedł malutki kotek. Przyprowadził malutkiego kotka. No, może taki półroczny kot. I najpierw ten malutki wypił, pozwolił wypić to mleko. Później dopiero ten duży. Posiedział tutaj z tym dużym może jeszcze godzinę, dwie i poszedł do lasu. A mały kotek zaspał. No, pani Jadwigo, po prostu to jest dowód na to, że nie jesteśmy stworzeni do samotności. No i tyle, no było miejsce, koty wyczuły dobrego człowieka, no nie będzie się dobry dom marnował przecież. No i tyle, koty postanowiły za panią, że będzie pani żyła ze zwierzętami i bardzo dobrze zrobiły, bardzo im kibicuję w tych decyzjach. Mam nadzieję, że pani też się z tym dobrze czuje, ale słyszę po tej opowieści i słyszę po głosie, że jest chyba szczęście w związku z tym. Ale też muszę Państwu powiedzieć, że to, że nie jesteśmy stworzeni do samotności i że wybieramy zwierzaki na swoich towarzyszy nie tylko wtedy, kiedy ludzie nas zawiodą, bo przecież nie, bo równie ładnie i pięknie potrafimy żyć z dwunożnymi, jak i z czterołapnymi. Nie jest tak, że ci, którzy kochają zwierzęta, nie kochają ludzi. I muszę Państwu powiedzieć, że taka piosenka teraz mi przychodzi do głowy. No bardzo o tym właśnie, że nie jesteśmy stworzeni do samotności i w 2018 roku zaśpiewała tę piosenkę 16-latka, proszę sobie wyobrazić, 16-letnia Billie Eilish wydała wtedy singiel When the Party's Over, no właśnie, kiedy zasypiamy, to dokąd idziemy, tak się nazywa płyta, z której ten właśnie utwór. Dancing, oh, I'm no good for you. I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I can lie, say I like it like that, like it like that. Halo, dzień dobry. Kto do nas dzwoni, w jakiej sprawie? Dzień dobry. Dzień dobry, Monika. Pani Moniko. Słucham. Tak. Mamy takie pytanie. słuchamy pani audycji w czasie, zazwyczaj w samochodzie, w czasie, kiedy podróżujemy do moich rodziców i właśnie oni mają takiego 8-letniego kundelka, nazywa się Miki. I mamy takie pytanie, bo zastanawia nas to i chcielibyśmy wiedzieć, co on chce nam przekazać. To znaczy, zazwyczaj jak dosiądziemy z samochodu, to Miki biega, ale to tak biega, robi takie okrążenie, jakby brał udział w wyścigu. Zatrzymuje się, kładzie się na ziemi i czeka jakby na nas, tak żebyśmy go starali się gonić i też ten bieg powtarza. I zawsze nas to interesuje i chcielibyśmy się dowiedzieć, co to oznacza, bo wiemy, że on się cieszy, ale dlaczego on robi te okrążenia i tak jakby zatrzymuje się, prowokując jakby podążanie za nim. Pani Moniko, to co pani opisała, to jest wyraz absolutnego szczęścia u psa. Czyli to bieganie w kółko, takie właśnie szalone, z całej siły, z wielką prędkością i zatrzymywanie się, przypadanie bardzo często do podłoża albo przynajmniej wgapianie się wtedy w dwunożnych z hasłem ruszcie się, chodźcie ze mną biegać, to jest absolutne szczęście psa. Pies, który cieszy się z tego, że są ludzie, których on lubi, daje taki właśnie sygnał do wspólnego wariowania, do wspólnej zabawy, do wariactwa. Więc no co mogę powiedzieć pani Moniko, nie mają państwo wyjścia. Proszę po prostu dołączyć do tego szaleństwa. Jedno okrążenie wokół samochodu z Mikim, potem w drugą stronę i to będzie bardzo dobry początek waszego spotkania. No i tyle, nie ma pani wyjścia. W ogóle absolutnie. Jak pies zaprasza, nie można odmówić. Mam nadzieję, że pomogłam. Proszę dać znać. Przy okazji proszę zauważyć, jak nasze psy dbają o to, żebyśmy mieli dobre cardio, prawda? Za każdym razem. Miki po prostu wie, że państwo po drodze, po kilku kilometrach czy kilkunastu spędzonych w samochodzie potrzebują rozruszania kości i oferuje to. I o to chodzi. 22,7 trójek to telefon niezmiennie do nas. Panie Darku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Moje pytanie brzmi tak, jak zaadoptować kota do nowego środowiska, a sytuacja wygląda w ten sposób. Kotka 14-letnia, wychodząca, od całe życie mieszkająca w jednym miejscu, znająca dom i okolice. Dzisiaj właśnie w tej chwili po nim jadę i musi zmienić z różnych tam powodów dom. Też z możliwością wychodzenia, dom zupełnie nieznany. Mnie przez 10 lat znała, od 3 lat nie mieszkam z nią. I teraz, gdy wrócimy do domu, się zastanawiam, czy od razu otwierać drzwi, żeby miała możliwość swobodnego wychodzenia, czy żeby się przyzwyczaiła i tak dalej. Panie Darku, już od razu opowiadam i cieszę się bardzo, że pan ten temat poruszył. Na pewno kot, który zmienia miejsce, musi mieć czas na to, żeby poznać to bezpieczne miejsce, w którym będzie funkcjonował na co dzień, czyli przede wszystkim mieszkanie, dom. Więc proszę najpierw pozwolić zwierzakowi zapoznać się z wnętrzem, a dopiero potem, powiem szczerze, najlepiej w szeleczkach i na długiej lince wyjść z kotem dookoła domu po to, żeby mógł sobie porewirować. Dlatego, że to taka kolejność musi obowiązywać. Najpierw kot musi mieć bezpieczną przystań, do której będzie wracał, jeśli będzie w ogóle wychodził. Oczywiście za każdym razem lansuję opcję, żeby państwo nie wypuszczali kotów, bo one jednak robią pewną demolkę w naszym środowisku naturalnym, no ale już jeśli nie ma innej opcji, to szelki i linka byłaby naprawdę dobrym rozwiązaniem. 14-letnia kotka to jest oczywiście dorosła już kotka, która będzie potrzebowała trochę więcej czasu, więc to oswajanie najpierw domu, a potem ogrodu będzie musiało być rozłożone na kilka tygodni. I panie Darku, to jest podstawa. Proszę nie przyspieszać niczego. Jeśli kot się zbunkruje gdzieś w szafie, w pudełku i tak dalej, to proszę na to pozwolić, bo nawet to oswajanie samego wnętrza domu może być może trwać 2 tygodnie, 3 tygodnie. To trwa, więc proszę tego całkowicie nie przyspieszać i dopiero wtedy pozwolić kotu wyjść na zewnątrz. Naprawdę namawiam na szelki i na linkę, bo to będzie po prostu bezpieczniej. No i tak, wielkie głaskanie jeszcze do godziny 11 i zaczęliśmy dzisiaj naszą audycję tuż po 9 amoniakową aleją, jako przestrogą, że jeśli nie zadbamy o przyrodę, to właśnie tak będzie wyglądać nasz świat, jako taka industrialna pustynia. I też trochę w tym kontekście namawiam Państwa do tego, żeby nie wypuszczali Państwo swoich kotów, bo one no, po prostu zabijają zwierzęta drobne i ptaki. Nie dlatego, że mają złe charaktery, tylko dlatego, że po prostu mają tak zakodowane geny i tyle. Ale jednak chcielibyśmy dbać o dobrostan całej przyrody, a nie tylko naszych własnych zwierząt. Nie chciałabym, żeby zniknęły ptaki, nie chciałabym, żeby zniknęły jaszczurki. Dlatego też apeluję do Państwa na tyle delikatnie, na ile mogę. Zwracając uwagę na to, że kot niewychodzący to też może być kot szczęśliwy albo wychodzący w szelkach na lince z Państwa opieką i to też będzie okej. Bo jeśli zniknie wszystko to, co nas zachwyca i przepadną wyjątkowości, no to my przepadniemy jako ludzie. I kojarzy mi się też z tym następny utwór, który chcę Państwu zaproponować, bo myślę sobie o tym, że jeśli my będziemy żyć na industrialnej pustyni, bo nie zadbaliśmy o nasze środowisko naturalne, to żaden saharyjski beduin nie zanuci pieśni, idąc przez piach o zachodzie słońca. Desert sun has passed, horizon's final light, and darkness takes its place. We will pause to take our rest, sharing songs of love and tales of tragedy. The souls of heaven are stars at night. They will guide us on our way until we meet again another day. Thank you. the song all day long. We will move as one, bear the load on the road. The soul to Camel, tytułowy utwór z płyty Rajaz z 1999 roku. Dla mnie, proszę Państwa, to jest płyta o nadziei i cały utwór o nadziei, bo Andy Latimer, jeden z założycieli i lider grupy Camel, zachorował w 2007 roku, ale przeszedł transplantację szpiku kostnego i ma się dobrze. Więc jest szansa za każdym razem, jakkolwiek jest źle, to nie warto się poddawać, bo jest szansa, bo świt nadchodzi. Chciałabym z tym Państwa powoli zostawić, bo nasze specjalne wydanie Wielkiego Głaskania zbliża się do końca. Dziękujemy Państwu za wspólne dwie ostatnie godziny i za wszystkie Państwa wspaniałe opowieści. Ja dodatkowo dziękuję za te pluszowe słowa. Olga Szućko, Karolina Gonet i Aneta Aftoniuk. A na samym końcu Morten Harket, znany Państwu z zespołu AHA, wyśpiewa nam skandynawską legendę o człowieku, który przechodząc przez las zauważył wielką wronę i zabił ją ze strachu. Nie musiał tego robić, ale bał się, więc zabił. Potem wykorzystał wszystkie części wrony, nic nie zmarnował, nic nie porzucił. Ta opowieść ma morał. Człowiek jest wart wrony, jeśli zdaje sobie sprawę z jej pełnej wartości. A współczesne czasy nadają znaczenie tej historii, wiążąc ją z niesprawiedliwym, szalonym, kontrolowanym przez pieniądze, przemysłem mięsnym i niepohamowanym konsumpcjonizmem. Morten Harket, Krokewisa. Mannen han gikk seg i veerskog, hei fara i veerskog. Da satte ei kråke i lunden og god, hei fara, fall turel, tura, tura. Og mannen han tenkte med sjølve seg, hei fara med sjølve seg, skal tru nå den kråka vil drepa meg. Hei fara, fall turel, tura, tura. Og nå har eg aldri høyrt større skam, hei fara, høyrt større skam. Har du høyt at ei kråke kan drepa ein mann? Hei, fara, fall, du rir, du lall, du lall. Og mannen han spente sin båge for kne, hei, fara, sin båge for kne. Så skaut han den kråka så hodat ned, hei, fara. Av skinne så gjorde han tolpa skor, hei fara, tolpa skor. Det beste paret det ga han til mor, hei fara, fall turel, tura, tura. Av talmanne gjorde han tolpa reit, hei fara, tolpa reit. Og klørne han brukte til møkka greit, hei fara,